Book 2 100 100 100 الظروف تأغي هبوال تأغي هبوال حصل مرة لم يحصل قط كفار عدين لو كفار أدين لو هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هيت كفار ببرلين؟ هيت كفار ببرلين؟ هيت كفار ببرلين؟ لا، لم يحصل قط لو، أدين لو لو، أدين لو أحد؟ لا أحد ميشهو أف أحد ميشهو أف أحد أتعرف أحدا هنا؟ أتمكير كان ميشهو؟ أتمكيرا كان ميشهو؟ لا، لا أعرف أحدا هنا لا، أنا لا مكير كان أف أحد لا אני לא מכירה כאן אף אחד. מזל, לם יעוד. עדיין, כבר לא. עדיין, כבר לא. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا? אתה נשאר עוד הרבה? את נשארת עוד הרבה? לא. لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا، أنا لو نشأر עוד הרבה זמן. لا، أنا لو نشأرت עוד הרבה זמן. شيء آخر، لا شيء أكثر. עוד משהו, לא יותר. עוד משהו, לא יותר. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ תרצה לשתות עוד משהו? תרצי לשתות עוד משהו? לא, לא אוריד אי שיء אחר. לא, אני לא רוצה לשתות יותר. לא, אני לא רוצה לשתות יותר. שיء חסל, לם יחסל. כבר משהו? עדיין כלום. כבר משהו? עדיין כלום. هل حصل أن أكلت شيئا? אכלת כבר משהו? אכלת כבר משהו? אכלת כבר משהו? לא, לם יחסל أن أكلت أي شيء. לא, עדיין לא אכלתי שום דבר. לא, עדיין לא אכלתי שום דבר. מזל אחד? ליסה מן אחד. עוד מישהו? לא, אף אחד. עוד מישהו? לא, אף אחד. הל מזל אחד יוריד קהווה? עוד מישהו רוצה קפה? עוד מישהו רוצה קפה? לא, ליסה מן אחד. לא, אף אחד לא רוצה. לא, אף אחד לא רוצה. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية